Yani insan neye sabreder? Neyin ihtisabını yapar diye bir soru soruyor. Evet, Allah-u Teala'nın gelen şeyde, iyiliklere hamd eder, şükreder. Kötülüklere de razı olur. Yani onların Allah-u Teala'nın ecri bekler onların. Yani sıkıntıyı sabredip onların ecri bekler. Tamam da sabır neyle alakalı? İhtisap neyle alakalı? Kötülükten İhtisap böyle hastalık falan gibi şeyler başımıza geldiğinde ileride sevabını alacağız diye bekleyip sabretmek. Niye sabırdık ki? Öyle mi? Niye sabır yani? Şimdi hayrat var. Şurur var. İyi hadiseler, kötü hadiseler. Kötü hadiseler bir cihette iyi olabilir. Biz maht yani salt olarak bakıyoruz. Yoksa tek başına hiçbir şey kötü değildir. Bu iyi hadiseler, kötü hadiseler meselesinde. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam kızı Zeynep'e ne demişti? Sabret ve ne yap? Ezrine Allah'a ihtisap et. Şimdi o hastalık hadisesinde hastalığı şu iki şıktan hangisine sokarsınız siz? Hayra mı sokarsınız, şerre mi? Şerre. Doğrudan sabrı buna soktu. Hayratı da ihtisaba soktu. Şöyle bir problem oluşmaz mı o zaman? Hayrın karşısında ne yapıyoruz? Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Şerrin karşısında ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Peki sabre, şerrin karşısında çıkan o sabra, sabırla alakalı meseleler hamd edilmez mi, şükredilmez mi? Şükredilir değil mi? Ama sabır deyince daha çok insan neyi anlar? Meşakkatlere sabretmeyi anlar. Kötülüklere sabretmeyi anlar. İyiliklere de sabredilir. Birazdan işte ona geçiş yapacak İmam Buhari. Ama ihtisapı ne yaptık? Geçen derste bıraktık. Yani bir şeyin ecri Allah'tan beklenir. Başka kimseden beklenmez. Mükafat ancak kim verir? Allah verir. Onun karşısında da ne yaparsın sen? Hamd edersin, şükredersin. Ama işte sabır dediğimiz bu meleke, sabır dediğimiz bu meleke biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Yani sabrın hayrı olanı da vardır, şerri olanı da vardır. Ama şu dünkü yani geçen haftaki bahsimizdeki sabrı daha çok neyle alakalı aldık? Şerle alakalı aldık. Şimdi bu ders İmam Buhari bize Allah Azze ve Celle'nin 3 tane sıfatından bahsedecek. Şunu şöyle bırakıyorum. 3 tane sıfatından bahsedecek. Evet. Kuvvet. Sonra metanet. Sonra rızık. Ama temel unsur ne? Rızık. Dikkat ederseniz her dersimizde üstüne basa basa söylüyoruz. İmam Buhari bazen ayetleri ne olarak kullanır? Bab başlığı olarak kullanır. Bunun bir örneğini daha burada ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunun bir örneğini daha ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Burada da ne yapmış gene İmam Buhari? Ayeti bab başlığı olarak ne yapmış? Kullanmış. Geçen derste de ne yapmıştı gene? İsra suresi 110 nolu ayeti bab başlığı kullanmıştı. Burada da Zariyat suresi 58. ayet-i kerimeyi ne yapıyor gene? Bab başlığı olarak kullanıyor. Bu bab başlığında bize ne yapıyor? 3 tane Allah Azze ve Celle'ye ait sıfatla ilgili bilgi veriyor. Rububiyeti, uluhiyeti geride bıraktık. İsim sıfata girdik ve bu kitab-ı tevhidin sonuna kadar belli dönemlerde isim ve sıfat ağırlıklı gidecek. Niye? Çünkü İmam Buhari'nin yaşadığı dönemde Cehmiye'nin isim ve sıfat babında açmış olduğu gedik, vermiş olduğu zarar o kadar yaygındı ki, o kadar çoktu ki İmam Buhari Kitab-ı Tevhid'de özellikle onların kafasına vuruyor. Şimdi burada ne yapıyor? Bize 3 tane ayrı sıfattan bahsedecek. Ama bunu ne yapacak? Ayetle hadis arasında irtibat kurarak verecek. Ayeti verecek ama ayetle alakalı kullanmış olduğu hadis, yani bab başlığıyla alakalı kullanmış olduğu hadiste bazı sıfatlara değinmeyecek. Ha, nerede vermiş olduğu? Bab başlığında vermiş olduğu. Bazı sıfatlara değinmeyecek ama aralarında yakın bir bağ var. Onun için şu sabır kelimesini silmedim. Ha, özellikle üstünde duruyoruz. Çünkü hadiste odak noktası sabırla alakalı. Niye sabırla alakalı olduğunu birazdan göreceğiz. Evet. Ne diyor İmam Buhari rahimahullah? Gâlel İmamul Buhariyyu rahimahullah babu kavlillahi teâlâ İnnallâhu ve'r-Rezzâk zül kuvvetil metîn. Evet, oku Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Gâlel İmamul Buhariyyu rahimahullah. Gâle haddesena Abdânu an Ebi Hamzete anil Âmeş an Said ibn Cübeyr an Ebi Abdurrahman es-Sülemi an Ebi Musa el-Eş'ari gâle gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. Şimdi bunu okurken dikkat ediyoruz Arapçasını. Ma ahadun asbaru ala eden semyahu diyoruz. Oraya bir virgül koyuyoruz. Sonra min Allah diyoruz. Çünkü burada inkıta var. Yani müstenef değil bu cümle. Ma ahadun asbaru ala eden semyahu minallah. Birazdan açıklayacağız. Evet. Bak başlığıyla hadisin tercümesini oku İsmail. Yüce Allah'ın şu şüphesiz rızkı veren o pek çetin kuvvet sahibi Allah'ın kendisidir. Ez-Zariyat 58 kavli babu. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu demiştir. Hiçbir kimse kendisi hakkında duyduğu eza verici isnat ve iftira ya Allah'tan çok sabırlı değildir. Kafirler ve müşrikler Allah'a oğul isnat ederler de sonra Allah yine onları illetler ve afatlardan selamette kılar ve onları türlü nimetlerle rızıklandırıp yaşatır. Evet. Şimdi tabi hadisin tercümesini tefsir etmiş. Güzel yapmış. Yoksa doğrudan tercümesi değil hadisin o. Tefsirle alakalı biraz da. Şimdi evet. Şöyle bir bab başlığına bakıyoruz. Er-Rezzak Zülkuvve El-Metin. Evet. Rezzak Allah'ın ismi. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette mükerrer. Hadislerin pek çoğunda da ne yapıyor? Geçiyor. Yani bunda bir ihtilaf yok. Allah Azze ve Celle'nin rızık vermesi zaten onun tevhidinin üç şıkkından hangisine giriyor Yakup? Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. Hangisine giriyor? İsim sıfat. Rububiyet hocam. Peki rububiyette kaç tane özellik vardı? Allah'ın Rab olması kaç tane sıfatını özellikle kapsıyordu? Sayabilir misin onları? Cengiz. 5 tane. Sayabilir misin? Yaratması. Hı. Mülkün sahibi olması. Güzel. İşleri sevk ve idare etmesi. Güzel. Rızıklandırması. 5. Dirildi ve öldürdü. Öldürdü. Özellikle bu 5 tane sıfatı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin neyi? O rububiyet vasfı ne yapıyor? İçine alıyor. Ama bu demek değil ki yani Yakup'un da verdiği cevap doğru. İsim sıfata da giriyor. Ama biz burada işleri terakümü alıyoruz. Yani üzerine bindire bindire gittiğimiz için. Yani sonda öğrettiğimizi istemiyoruz. Başta öğrettiğimizi istiyoruz. O sondaki. Elbette ki Allah'ın ismi olunca nereye girer? İsim sıfata girer. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin Rezzak olması zaten onun Rablığının gereği. Rablığının bir vasfı. Yani onun için bunda bir ihtilaf yok. Yani Cehmiye de Allah'ın rızık veren olduğunu kabul etmiş, Eş'ariye de kabul etmiş, Maturiye de kabul etmiş, herkes kabul etmiş. Bunda problem yok. Olmadığı için de zaten, ne yapılmamış bu mesele? Çok tartışılmamış. Geliyoruz diğer bir isme. El-Metin. Kur'an'da bir ayette geçer, o da budur. El-Metin. Metanetli olmak. Güçlülükle kuvvetle arasında ne gibi bir bağ var? Onu şerhte açıklayacağız. Ama yani Arapçada şöyle dışarıdan şöyle Arapçaya bir baktığında veya sözlük bilgisiyle Arapçaya baktığında el-kavi ile el-metin hemen hemen nedir? eştir işte size pek çetin demiş. Pek çetin demiş. Yani kuvvetin sanki bir merhale daha üstüne çıkarmış. El kavi ile yani Allah Azze ve Celle'nin kuvvet sahibi olmasıyla metanet sahibi olması lügat açısından birbirine benzer ama arada farklılıklar var. Onu da alacağız. Burada kaç tane Allah Azze ve Celle'nin ismi geçmiş? İki tane. Sonra arada ikisinin arasında zülkuvve demiş. Kuvvet sahibi. Kuvvet sahibi. Ne yaptı? Sıfatı izafe etti, isnat etti. Kime? Kendisine Allah Azze ve Celle. Zü Arapça'da nedir? Sahiplilik. Züntikam diyorsun mesela değil mi? İntikam sahibi. Peki burada o halde kaç isim zikretti? İki isim, kaç sıfat zikretti? Üç tane sıfat. Çünkü her isim sıfat içerir. Anladık mı? O halde buna rızık neyi? Sıfatını dahil ettik. Buna metaneti dahil ettik. Bu da ne kaldı zaten? Kuvvet olarak kaldı. Peki Allah Azze ve Celle'nin kavi olduğuna dair ayetler yok mu? Bu böyle azimsin. Kavi. Pek çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hadislerdedir. O Allah Azze ve Celle aziz olandır, güçlü olandır, kavi olandır. Ama neticede burada bu ayette Allah Azze ve Celle bunu sahiplik şeklinde kendine isnat ettiği doğrudan ismi olarak zikretmedi ama başka ayette geçtiği için bir problem yok. Şerhimizde ona da ne yapacağız? Değineceğiz. Şimdi buna iyi bir bakalım. Demek ki bu ayette Allah Azze ve Celle, İmam Buhari'nin kullandığı bu bab başlığındaki ayette Allah Azze ve Celle kendine ait ne yaptı burada? İki tane ismi zikretti. Üç tane sıfatı zikretti. Çünkü iki isim zaten ne yapıyor? Sıfatı içinde barındırıyor. Sıfatı da zikrettiği için doğrudan ne yapıyor? Sıfatı zikrediyoruz ki bunun ismi zaten kavidir. Allah Azze ve Celle'nin gücünü, iktidarını temsil eder. O başka ayette geçiyor. Ama burada zikretmedi. Daha sonra hadise dönüyoruz. Hadiste saber kelimesi, asbar kelimesi yani sabretmek. İsmi tafdil olarak daha sabırlı ya da en sabırlı. Tek başına olursa en sabırlı olur. Bir şeyle mukayese edersen ne olur? Daha olur. Allah en büyüktür. Allah şundan büyüktür diyemezsin. Büyüklükte mukayesesi mümkün değil ama sabırda daha sabırlıdır. En sabırlıdır dersin ama bir mukayesesi söz konusudur. Ondan dolayı. Ne yaptık? Sabır sıfatından, vasfından bahsediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin ne olması? Sabırlı olmasından bahsediyoruz. İşte bunda problem oluşabilir. Neden? Şimdi rızıkta ihtilaf yok dedik. Çünkü niye? Rububiyetinin gereği. Allah'ın Rab olduğunu herkes kabul ediyor yani. O müşriklere sorsan yedi kat semayı arzı arasındakileri kim yarattı? Ne derler? Allah yarattı. Sizi kim rızıklandırdı? Ne derler? Allah rızıklandırdı. Onda ihtilaf yok. Güçlü olması yani yaratıcının güçlü olmasını kim reddedebilir yani? Yaratıcı güçlüdür. Ama metin dersin ama kavi dersin. Bunda da bir ihtilaf söz konusu değildir. Birileri kuvvete başka anlamlar verebilirler. Kelami manada ona girmiyorum. Ama Allah Azze ve Celle'nin sabreden olması. Allah Azze ve Celle sabreden. Allah Azze ve Celle'nin sabırlı olması. Şimdi düşünün bir varlık düşünün. Yani işte mahluk, yaratılmış bir varlık düşünün. Sabırlı. Depreme sabredecek. Ölüme sabredecek. Başka sele sabredecek. Hastalığa sabredecek. Parasızlığa sabredecek. Sıkıntıya sabredecek. Uykusuzluğa sabredecek. Hep olumsuzluklar var. Bu olumsuzluklar karşısında bir aziyet var sanki. Yani sanki aziz insanlar sabrederler. Yani baksana depremin bile üstesinden gelememiş. Selin bile üstesinden gelememiş. Uykusuzluğun bile üstesinden gelememiş. Maddi problemlerin bile üstesinden gelememiş. Onun için işte Allah Azze ve Celle'nin sabırlı olma vasfını, sıfatını cehmiye künyen inkar etmiş. Kabul etmemişiz. Aklına uymuyor. Çünkü niye? Naks var içinde onlara göre. Onların iddialarına göre, hastalıklı akıllarına göre, beyinlerine göre ne var içinde? Eksiklik var, kusur var, ayıp var. Reddetmişler. Şimdi İmam Buhari Bab başlığı kullanıyor. Allah diyor rızık verendir diyor. Kuvvetlidir diyor. Metanetlidir diyor. Peşinden de bize bir hadis getiriyor. Ve o hadiste Allah Azze ve Celle'nin iki tane sıfatından bahsediyor. Rızık vermesi artı sabretmesi. Ha, bir de afiyetinden bahsediyor ama o daha çok fiil olarak geçmiştir orada. Sıfat olarak geçmemiştir. Dedik ya, sıfatlar kendi içinde aynı zamanda neyi defa barındırır? Sıfat vasfı ve neyi? Fiili barındırır demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın unutmayacaksınız evvelki dersleri. Teraküm üst üste gidiyoruz. E şimdi ya neden böyle? Yani bab başlığında rızık var, onu anladık. İşte hadiste de rızık geçmiş. Ama sonra hadiste sabrı kullanmış. Ama bab başlığın mı? Tenasübü ne? Uygunluğu ne? Yani neden böyle bir başlık? Şöyle bir bab başlatamaz mıydı? Allah Azze ve Celle'nin sabır sıfatına dair bab başlığı. Sabırlı olduğunu ispata dair bab başlığı. Şimdi silmedik onu. Ne yapmadık? Silmedik sabrı. Çünkü sabrın doğrudan kuvvet ve metanetle alakası var. Dedik ya, sanki hani sabretmek acziyetin ifadesi. Acizliğin, güçsüzlüğün ifadesi. Öyle algılanabilir, birileri öyle algılayabilir. İmam Buhari de diyor ki hayır, öyle algılamayın. Allah'ın sabırlı olması onun kuvvetine, metanetine ne getirmez? Zarar getirmez, halel getirmez. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin sabırlı olması kulun sabırlı olmasından üç ayrı vasıfla değişir. Birazdan onları alacağız. Ama her hadisi açıklarken babıyla arasında ne kurmak gerekiyor? İrtibat kurmak gerekiyor ki meseleyi biraz daha ne yapalım? İyi anlayalım. Demek ki anladık mı niye sabır vasfıyla alakalı bu hadisi burada özellikle kullandı? Çünkü sabretmek Allah'ın kuvvetine, metanetine ne getirmez? Halal getirmez. Zarar getirmez. Ona aykırı değildir. Haşa kella. Böyle bir iddia yanlıştır. Böyle bir iddiadan dolayı Allah'ın sabırlı olduğunu reddetmek hadisi reddetmektir ki bu hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. O bakımdan ne yapmıyoruz? O mecali hiç açmıyoruz. O yolu açmıyoruz. Burayı anladık mı? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sabretmesi, sabırlı olması ona ait bir sıfat bu. Peki Allah'ın sabırlı olduğunu gösteren o sıfatın bir ismi var mı derseniz, yani hani Türkiye'de bazı ilahilerde de vardır ya sabur, ki faul veznindendir, çok sabırlı demek, o vezinde özellikle, yani bir sabırdan ismi failden ya da bir sabirden fail vezninden çok daha nedir Arapçada o? Etkindir. Allah Azze ve Celle'nin çok sabırlı olması. Bu isim olarak sadece ve sadece Tirmizi'nin Allah Azze ve Celle'nin yüzden eksik, bir eksik 99 ismi vardır deyip de daha sonra da o isimleri sıraladığı uzun hadiste geçer bu. En sonunda. Evet. Yani orada ne yapıyor? Tirmizi'nin rivayetinde uzunca bir rivayettir o. Allah Azze ve Celle'nin yüzden bir eksik 99 ismi var. Daha sonra isimleri serdettiği hadistir. Ona öyle diyoruz. İsimlerin tek bir hadiste serdedildiği hadis deyince o Tirmizi rivayeti akla gelir. Orada sabır kelimesi Allah'a isim olarak isnat edilmiştir. Ancak bu hadis muttariptir. Bu hadisin senedi problemlidir. Zayıftır. Zayıf olduğu için de alimlerin ekserisi bu hadisle amel etmemiştir. Ondan dolayı diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin zatıyla, efaliyle, sıfatlarıyla, gaybiyatıyla alakalı bütün naslar tevkifidir. Ne demek tevkifi? Yani nasla dayalıdır. Bu hususlarda akla, mantığa dayanarak bir görüş ibrazında bulunmak, bunun akideyi ispat etmek ehl-i sünnetin neyi değildir? Yöntemi değildir. Hadis zayıf olunca zayıf hadisle yola çıkarak Allah'a isim isnadında bulunmak nedir? Yanlıştır. O halde diyoruz ki Allah'ın sabur ismi bize nassen sayı olarak gelmemiştir. Nassen sayı olarak gelmemiştir. Ama Allah Azze ve Celle'nin sabreddiğine dair vasıf sıfat nassen gelmiştir. Onun nassı da nedir? İşte bu hadistir. Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bu hadistir. O hadis size sorarlarsa, derlerse ki ya sabur diyebilir miyiz? Yani Allah Azze ve Celle'ye ey sabreden ismine sahip Allah'ım deyip ondan sabır isteyebilir miyiz? Deriz ki bununla alakalı nas nedir? Zayıftır. Tirmizi'de geçmektedir. Allah Azze ve Celle'nin sabur ismi sahih yollardan gelmediği için ona ismi ne yapamayız? Yani isnat edemeyiz. Ama Allah Azze ve Celle'nin sabretme sıfatı vardır. Bunun rivayeti de Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet etmiş olduğu Buhari Müslim'deki bu rivayettir deriz. Anladık mı şimdi meseleyi? Bunu söyledikten sonra ne yapalım? Başlayalım yavaştan. Evet. An Ebi Musa el-Eş'ari. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari. Ebu Musa. Musa'nın babası. Künyesi. İlk çocuğun ismi Musa ya da en çok sevdiği çocuğun ismi Musa. Hepsi mümkün. Eş'ari. Evet. O boy o kabileye mensup. İsmi ne? Abdullah bin Kays bin Selim. İsmi Abdullah bin Kays bin Selim. Evet. Abdullah bin Kays bin Selim. Annesi Araplarda meşhur bir kadın. Zabiye binti Veheb. Meşhur bir kadın. Onunla alakalı haberleri siret kitaplarında görmek mümkündür. Ebu Musa el-Eş'ari sahabenin eskilerinden. Sahabenin eskilerinden Habeşistan'a hicret ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın direktifiyle. Daha sonra Hayber günü Cafer'le birlikte, Cafer-i Tayyar'la birlikte ve Cafer'in ashabıyla birlikte Habeşistan'dan hicretten dönüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ona mülaki oluyor. Yani demek ki Habeşistan'a ne yapmış? Hicret etmiş. Daha sonra Hayber'in fethi esnasında Cafer-i Tayyar'la birlikte ve diğer grupla birlikte ne yapıyor? Dönüyor, geri geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Sahabenin efendilerinden, alimlerinden maruf. Yine cesaretiyle, iştihadıyla ve hayırlı hususlardaki talebiyle, arzusuyla biliniyor ki her zaman söyleriz. Özellikle Ebu Zer ve Ebu Musa el-Eş'ari, ikisi de künyesiyle nedir? Anılır. Bunlar şecaatleri, yani cesaretleri ve hayırdaki talepleriyle, arzularıyla sahabenin nadirlerinden. Yine güzel Kur'an okurdu. Hem kıraati güzeldi hem de sesi güzeldi. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber Efendimiz demişti ki ona aleyhissalatü vesselam, "Lagat utiye mizmaren min mezamiri Ali Davud." Okuduğu zaman çok hoşuna giderdi aleyhissalatü vesselamın. Muhakkak ki Ebu Musa el-Eş'ari'ye Ali Davud'un mizmarından, mizmarlarından bir mizmar verilmiştir. Yani ne demek? Öyle güzel sesi var ki mizmar böyle çok güzel okuyuşu ifade eder. Çok güzel ses tonuyla, kıraatle okuyuşu ifade eder. Evet, kendisine diyor böyle bir okuyuş tarzı, böyle bir ses ne yapıldı? Verildi. Aleyhissalatü Vesselam'ın deyimiyle. Yani Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın kıraatini tezkiye ettiği insanlar azdır. Bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Evet. Mekke'de vefat etti. Muhtelif tarihler veriliyor kaynaklarda. Hicri 42 diyen var. 44 diyen var. Ancak 63 yaşında vefat etmiş. Yani bayağı yaşamış. 63 yaşında vefat etmiş. Hicri 42 ya da 44 yönünde ne yapmış? Vefat etmiş. Evet. Şimdi gelelim ayetimize. İnnallâhu ve'r-Razzâk zül kuvvetil metin. Zâriyat suresi 58. Şimdi burada el-metin diyor ya, el-metin. Şimdi bu metinin bir kere harekesini koyacağız. Son harekesi damme, götüre. El-metinu. Son harekesi damme. Orada konmuş. Şimdi bu ayet doğrudan neyle alakalı? Biraz isterseniz ona girelim. Meryem suresi 92. ayet. Meryem suresi 92. ayet bize bu ayetin neyle alakalı olduğu hususunda ne yapıyor? Bilgi veriyor. Çünkü hadis de doğrudan ona girecek. Evet. Ne diyor Meryem suresi 92. ayette Allah Azze ve Celle? Estağfirullah, bismillah. En da'avlir rahmani veleda. Ne yaptı o müşrikler? Rahman'ın, Allah'ın bir çocuğu olduğunu iddia ettiler. Ve ma yenbagi lirrahman en yettehize veleda. Oysa ki Allah'ın bir çocuk edinmesine asla ihtiyaç yoktur. Böyle bir gerek yoktur. Yani demek ki müşrikler Allah'ın bir çocuğu olduğunu iddia ettiler. Buradaki müşriklerden kasıt özellikle cahili dönemdeki Araplar. Ama bunu genişletirsek ne yaparız? Hristiyan ve Yahudilere vardırız. Geçen ders aldık. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Yani Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Şimdi hadise döndüğünüz zaman hadisin hangi ayette doğrudan alakalı olduğunu anlıyorsunuz. Evet. Ne diyor hadiste? Diyor ki bir varlık düşünün. Güçlü, muktedir bir varlık düşünün. O kadar çok kendisini üzecek, kendisini eziyet edecek şeyler duyuyor ki. Bunların başında da bir tanesi ne? Onun çocuğu var. Çocuk edindi kendisine. Bu Allah olursa, Allah Azze ve Celle olursa, Allah Azze ve Celle'nin göstereceği tepkiyi düşün. Şimdi Cengiz'in çocuğu var desek bir şey olmaz ki. Yani Cengiz çocuğu varmış. Necmi'nin çocuğu varmış. Ama Allah Azze ve Celle gibi kuvvet ve metanet sahibi asla doğulmamıştır, doğrulmamıştır. Geçen derste almıştık İhlas Suresi'nde. Böyle bir varlığa siz ne yaparsanız, çocuk isnadında bulunursanız, işte o zaman böyle bir varlıktan iki şey bekleyebilirsiniz. Ya ceza ya ikab. Ya size mükafat verir ya da cezanızı verir. Tabi ceza Arapçada aslında mükafat demek de biz Türkçe tercüme ettik. Ya size mükafat verir ya da ceza verir. Şimdi kalktılar Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu ilan ettiler. Bugün de halde aynısını söylemiyorlar. Söylüyorlar. Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğlu. Bazı sabiler, gene keza sabiler, olumsuz yöndeki sabiler, iki türlü sabiler var. Bazı Araplar, cahili Araplar dediler ki melekler Allah'ın neyidir? Kızlarıdır. Şimdi yaratıcı güç, muktedir güç, tek olan, her şeye sahip olan, her şeyi elinde bulundurulan Mevlamız normalde bunlara ceza vermesi lazım. Bunları yerle bir etmesi lazım. İkap yapması lazım, değil mi? Hayır, yapmıyor. Böyle eziyet verici hadiseleri, hususları duyduğu halde ne yapmıyor? Cezayı vermiyor. Sabırlı davranıyor. Öyle sabırlı davranıyor ki onların afiyette olmasını sağlıyor. Onlara rızık veriyor. Şimdi bu hadiste şunun cevabı da var. Birazdan açacağız tabii bu lafızları. Yani niye bugün Yahudiler bu kadar zengin? Niye Hristiyanlar bu kadar zengin? Niye bu kadar dünyalıkları var? Allah'ın adaletine aykırı değil mi inanan kullarını böyle zelil ve rezil kılıp inanmayan müşrik kullarını böyle aziz ve galip kılmak? İşte o zaman Allah'ın ikinci sıfatı devreye giriyor. Evet, Allah adil, la şek. Ama aynı zamanda da sabırlı. Aynı zamanda da ne? Sabırlı. Bir mühlet bekliyor, mühlet. Bir vakit bekliyor. Niye? O vakit gelecek, o inanan mümin kullarının eliyle işler ne bulacak? Ters. Alt üst olacak. Yani doğrudan kendi azabını indirmiyor. İndirdiği durumlar da var. Dedik ki ayete bakalım şöyle. Metin. Evet, bunu İmam Ahmed'in Müsned'indeki rivayetine göre Abdullah İbni Mesud böyle okumuş. Bunun senedi sahih. Yine Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi'nin senedine göre de böyle okumuş. Yani nasıl okumuş? Zülkuvvetil metinu. Bazı kıraatlerde bu el metini olarak da geçer. Yani kesra. Ne demek o zaman? Muhakkak ki Allah rızık veren ve kuvveti metanetli olandır. Yani metin orada Allah'ın veya rızık verenin bir vasfı değil, sıfatı ne? Neyin sıfatı? Kuvvetin sıfatı. Yani sizde de sanki öyle tercüme etmiş. Sizde de sanki öyle bir iham oluşmuş ayetin tercümesinde. Yani bu şu, bu şu. Allah Azze ve Celle rızık veren kuvvet sahibi. Peki bu kuvvet sahibinden sonra gelen vasıf Allah'ın bir sıfatı mı? Bir ismi mi? Yoksa kuvvetin bir açılımı mı? Ötreli okursan ki mütevatir kıraat bu, meşhur kıraat bu. Nedir o? Allah Azze ve Celle'nin yani rızık verenin diğer bir neyi o? İsmi aynı zamanda vasfı. Kesralı okursan kuvveti pekiştiren bir ney? Sıfat. Hani uzun olur çok uzun olur. Kısa olur çok kısa olur. Kuvvetli ama mekanetli bir kuvvet. Peki biz hangisini tercih ediyoruz? Dediğimiz gibi ilkini tercih ediyoruz. Peki ayet neyle alakalı? Ayet şununla alakalı. Ayete şöyle Zariyat suresinde bakarsak bizde 58 halbuki bu ayet 56'dan başlıyor konu itibarıyla. Diyor ki Estağfirullah Bismillah ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Sonra ma uridu minhum min rızk. Ben onlardan bir rızık da istemiyorum diyor. Onlardan bir rızık da istemiyorum. Sonra ve ma uridu en yut'imun. Beni doyurmalarını da istemiyorum diyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Başka? Beni doyurmalarını, benim açlığımı gidermelerini de istemiyorum. Ya ne? İnnallâhe huverrezzâk zül kuvvetil metin. Aksine Allah Azze ve Celle bizzat rızkın kendisini veren, başka kuvvet ve metanet sahibi olan. Niye? Şundan dolayı. Yani şimdi rızık veriyor ama rızık vermesinin nedeni sadece rızık verici vasfa sahip olması değil. Aynı zamanda ne? Kuvvetli olması, metanetli olması. Yani şimdi bazı insanlar rızık verir ama aynı zamanda rızka da ne duyar? İhtiyaç duyar. Allah'ın rızık vermesi ihtiyaç düşmanlığını gündeme getirmiyor. Neden dolayı getirmiyor? Kuvvetli ve metanetli olmasından dolayı. İşte ondan dolayı ayette sadece rızık verendir demiyor. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum. Buna cevap olarak şunu diyebiliriz sadece. Çünkü Allah rızkı verendir. Bitti. Cümle biterdi. Öyle değil. Rızkı veren kuvvet sahibi, metanet sahibi. Neden? Çünkü yani Allah Azze ve Celle ihtiyaç sahibi değil. Ne ihtiyaç sahibi değil? Rızka. Başka? Yedirilmeye, doyurulmaya ihtiyaç sahibi değil. Çünkü o güçlü. Ondan dolayı iki ayrı sıfatla bunu ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Pekiştiriyor. Hem rızık sıfatıyla, o bir, onu saymıyoruz, artı kuvvet ve metanetle. Böyle baktığımız zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle kulları kendisine ibadet etmek için yarattı. Hiçbir şeyi ona şirk koşmamak üzere yarattı. Kim ki Allah'ın bu isteğine ne yaparsa itaat ederse Allah Azze ve Celle ona en güzel mükafatı, en iyisini verir. Kim de ne yaparsa bunun dışına çıkar, isyan ederse Allah Azze ve Celle ne yapar? Onları en şiddetli azabıyla ne yapar? Azaplandırır. Bazı ayetlerde kuver rezzak şeklinde geliyor. Neye gelir? Gelmez. Yani Allah Azze ve Celle rızkı verendir. Burada bizzat inne gelmiş. Yani şimdi inne ve kız kardeşler. Kendinden sonra gelen ismi nasr haberi ref eder. Kesinlik bildirir. Muhakkak ki falan filan gibi anlamlar verir Türkçe'de. Şüphesiz ki. Ama kullanıldığı cümle çok önemlidir. Eğer evvelinde bir şey kullanılmış, onun üzerine kalkıp da sanki o kullanılan cümleye bir itiraz varsa İşte o zaman doğrudan o pekiştirmeyi vermez. O pekiştirme onda saklıdır. Çünkü anlamı verir. Ne anlamı verir? Çünkü yani talil eder meseleyi. Talil. Yani bir mana leennehu demektir. Gizlidir. Yani sanki başında bir lam vardır. Sen kalkar dersen ki Allah Azze ve Celle'nin neye ihtiyacı var? Rızka, doyurulmaya, yedirilmeye. Allah'ın sana vereceği cevap nedir? Hayır, böyle değil. İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Çünkü hiç şüphesiz rızkı veren kim? Benim. Yani Allah. Başka kuvvet ve metane sahibi olan benim Allah. Şimdi anladık mı niye bazı yerlerde inne geçer, bazı yerlerde geçmez? Kur'an gayrimahluk. Yaratılmamış. Kelam Rabbil Beriyye. Rabbimizin sözü. Ama onu kullanırken Allah Azze ve Celle dili yaratan olması vasfıyla Arapçanın en derin inceliklerinin ayrıntılarında ne yapmıştır? Göstermiştir. Onun için Kur'an indikten sonra meşhur Arap şuarası. Kur'an ne zaman indi? Arapçanın böyle zirveye ulaştığı bir dönemde indi. O kadar iyiydi ki Arapça o dönemde. Yani adam okuma yazma bilmezdi. Öyle bir şiir bestelerdi ki bugün bir sürü profesör, Arap profesör bir araya gelse onun bestelediği şiir besteleyemez. Öyleydi. Ama Kur'an indikten sonra şiir de şairlik de bitti dedi hepsi. Kur'an indikten sonra şiir de şairlik de bitti. Niye? Öyle bir kuralla, öyle bir mantıkla, öyle bir gramerle indi ki artık herkes iflas etti, bitti. İşte bu ayette onlardan bir tanesi. Rızık. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi vermesiyle alakalı fiiller veya sıfatlar çoktur. Mesela Allah Azze ve Celle insanlara ita eder, verir, infak eder, ihsan eder. Yani bunları çoğaltabiliriz. İta, infak, ihsan, ikram, inam çok. Ama işte bu rızık hepsinden farklı. Bu rızık hepsinden farklı. Neden rızık hepsinden farklı? Şundan dolayı farklı. İtalar, infaklar, ihsanlar, ikramlar, inanlar gayr-ı mutfasıldır. Yani munkatı. Kesik. Devamı gelmez. Ama Allah Azze ve Celle'nin rızık veren olması bir, müdavimeti var. Yani ne demek müdavimet? Devamlılığı var. İki, dikkat edin, sadece rahmetinden değil, sadece rahmetinden değil, aynı zamanda neyinden? Kuvvetinden ve metanetinden. Bakın dikkat edin. Yani sadece rahmet ettiği için vermiyor. Niye? Kafirleri rahmet eder mi ya? Nasıl kafirleri rahmet eder? Rahman sıfatıyla. Nasıl Rahman sıfatıyla rahmet eder? Bizim anladığımız anlamda. Onları sevdiğinden dolayı değil. İleriki baplarda rıza nedir? Razı olması nedir? Sevmesi nedir? İstemesi nedir? Bunlar hep gelecek. Allah her razı olduğunu ister ama her istediğinden razı olmaz. Onun için Allah'ın rızık vermesi, müdavimeti aynı zamanda sadece rahmeti değil, kuvvet ve metanetiyle de alakalıdır. Yani rahmetinden verse aziyet olabilir. Sadece kuvvet ve metanetinden verse zulüm olabilir. Ama ikisinden müteşekkil bir vermedir ve devamlıdır. Öyle verir ki gece gündüz ondan akar. Gece gündüz akar. Gece gündüz akar. Akar, akar, akar, akar. Ama hiç bitmez. Hiç bitmez. Bununla alakalı hadisi de ne yapacağız? İleriki baplarda alacağız. Rızkı anladık. Burada bir problem yok. Yani Allah Azze ve Celle her türlü ihtiyaçlarını ne yapıyor? Karşılıyor. Zaten arzı kime musahhar kıldı? İnsanla. Semavatı kime musahhar kıldı? İnsanla. Alemi kime musahhar kıldı? İnsanlar. Sonra zül kuvve. Kuvvet sahibi. Yani Allah Azze ve Celle büyük güç sahibi, iktidar sahibi. Şimdi şöyle diyebilir misiniz? Ya ben de kuvvetli, ben de güçlüyüm. Firavun da güçlüydü. Haman da güçlüydü. Nemrut da güçlüydü. Yani Firavun'un güçlülüğü varsa, Haman'ın güçlülüğü varsa, Nemrut'un güçlülüğü varsa Allah'ın güçlülük vasfını ne yaparız? Reddederiz. Kabul etmeyiz. Haşa. Allah güçlüdür ama Allah'ın neyi yoktur? Rakibi yoktur. Mutlak güçlüdür. Rakipsiz güçlü. Yani Allah Azze ve Celle'nin güçlülüğünü ne yapamazsın sen? Kıyas edemezsin. Her zaman söylüyoruz. Bütün isim ve sıfatlar da aynı. Allah'a hangi isim ve sıfat varsa rakibi yoktur. İşiter, görür. Ama bizim görmemiz gibi değil, işitmemiz gibi değil. Güçlüdür ama bizim gücümüz gibi değil. Anladık? Bu kaide her yerde var. Sadece Allah Azze ve Celle'nin zat sıfatlarında değil, fiil sıfatlarında da var. Daha sonraki bablarda gelecek. Zat ve fiil sıfatı. Nedir zat? Ondan ayrılmayan, münfek olmayan. Yani Allah Azze ve Celle devamlı dünya semasına iner mi? Devamlı dünya semasına iner mi? He. İnmez değil mi? He. Devamlı tuzak kurar mı? Kurmaz. Bunlar fiili sıfatlar. Yani Allah Azze ve Celle istediği zaman yapıyor bunları. Ama bir de ne var? Zat-ı sıfatları var. Nedir işte o? Güçlü olması, işiten olması, gören olması, başka elinin olması, yüzünün olması. Bunlar onun zat-ı sıfatları. Her zaman, her koşulda var. Onu ondan ayıramazsın. Ne gariptir ki Şeyhülislam İbn Teymiye'nin terimiyle, deyimiyle bu müftedia, bidatçı gruplar Allah'ın zat-ı sıfatlarını çoğunu reddetmişler ama fiili sıfatlarını kabul etmişlerdir. Yani devamlı Allah'la var olan sıfatları reddetmişler, istediği zaman olan sıfatları kabul etmişlerdir. Neden? Çünkü devamlı Allah'la var olan sıfatları inkar etmek onlar için bir kapıyı açmıştır. Nedir o? Tali olan sıfatları inkarı kolaylaştırır. İleriki derste bab başlığı göreceksin. Ve yekka vecu rabbike zul celali vel ikram. Şimdi Rabbinin yüzü kalacaktır. İkram sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır. Her şey fan yeryüzünde yok olacak. He, Rabbinin neyi kalacak? He, yüzü. Veci baki kalacak. Şimdi Allah Azze ve Celle öyle terkipler kullanır ki ayet-i kerimelerde bir şey inkar etmek mümkün değil. He, yani ne demek? Bakın şimdi onu açıklayalım. Birazdan bunu oraya gireceğiz. Konu konuyu açıyor. Kullu men aleyha ve yakka vechu Rabbike zül celali ve ikram. Şimdi bakın. Yeryüzünde, alemde, kainatta ne varsa fani gitti, yok oldu. Ne kaldı? Rabbinin yüzü. Şimdi ya Rabbin yüzü olamaz ki ya. Ne demek yüz? Haşa, kella, kat'a. E peki anlam vereceğiz bu ayeti, biz bunu kabul edemiyoruz. Beynimiz hastalıklı. Alemde ne var ne yok hepsi yok oldu. Rabbinin zatı hariç. Ya Allah aşkına. Rabbe zat isnat eden niye Rabbe yüz isnat etmez ki? Zat nelerden oluşur? Yani olaya şöyle bir felsefi boyutta bakın. Zat, Rabbinin zatı hariç. Her şey yok olup gidecek. Rabbinin zatını sen ispat ediyorsan eğer, buna zat anlamı veriyorsan, yüz anlamı vermekten seni nehyeden ne? Kaldı ki eğer bu Rabbinin zatı olsa zaten Allah Azze ve Celle'nin veç kelimesi kullanmasına gerek kalmaz. Ve yekka rabbuke zul celali vel ikram der. Rabbin, celal ve ikram sahibi Rabbin baki kalacaktır der. Çünkü niye? Sen kul deyince ne anlarsın? Sadece ceset mi anlarsın? Aynı zamanda ne anlarsın? Ruh da anlarsın değil mi? İnsan, insan. İnsan deyince ne anlıyorsun? Sadece beden mi anlıyorsun? Ruhu da var. Sadece ruh mu anlıyorsun? Hayır. Duyması, görmesi. Rabbin deyince zaten, Rabbin deyince, Rabbin deyince ne var? Ortada bir zat var. Ve o zata ait neler var? Sıfatlar var, vasıflar var. Sen bunu inkar edemezsin. O halde şimdi geliyoruz buraya, konumuza geçiyoruz. Zül kuvve. Allah kuvvet sahibi. Nasıl bir kuvvet sahibi? Dedik işte. Devamlı. Devamlı. Başka? Öyle bir kuvvet sahibi ki o kuvvetini asla ve asla neye dökmeyen? Zulme dökmeyen. İşte yani bir denge sistemi bu. Nedir denge sistemi? Bütün kemal vasıfları onda. Şimdi benim tek kuvvetli olmam problemli olabilir. En kuvvetli olmam problemli olabilir. Çünkü kuvvet adama nefis verir. Kuvvet adama kibir verir. Kuvvet adama gurur verir. İhtiras verir. Zulüm verir. Ama Allah'a vermez. Çünkü mukabiliyle birlikte var. Allah Azze ve Celle kuvvetli. Ama bu kuvveti yanında adaletli. Adaleti yanında sabırlı. Sabrı yanında merhametli. Merhameti yanında neli? Mahabbetli. Pek çok şey. Şimdi kuvvet deyince o halde diyoruz ki Allah Azze ve Celle mutlak kuvvet sahibi, iktidar sahibi, hiçbir şey onu aciz bırakamaz, hiçbir şey ona güç yetiremez. Peki metin ne? Metaneti ne? O da kuvvetin bir ileriki merhalesi. Nedir o? Kuvveti şedid olan, çok fazla olan, asla ve asla hiçbir durumda kendisine acziyet ve zafiyet karışmayan demek. Kuvvetin bir ileriki merhalesi. Yani ne demek? Hiçbir durumda, hiçbir koşulda kendisine ne? Acziyet ve zafiyet karışmayan. Yani Allah Azze ve Celle güçlü ama güçlülüğü asla ne kabul etmez? Acziyet ve zafiyet kabul etmez. Yani bakın şimdi ayetle alakasını kuruyoruz. Dikkat edin. Bu çok önemli. Çok önemli. Allah Azze ve Celle insanları, cinleri ve insanları ne için yarattı? İbadet için yarattı. Rızık istemiyor, doyurmalarını da istemiyor. Nasıldır o? Rızık verendir. Kuvvet ve metanet sahibidir. Niye sadece kuvveti zikretmedi burada? Şundan dolayı. Metaneti de zikretti. Metanet nedir dedik? Asla kendisine ne karışmayan? Aziyet ve zafiyet karışmayan. Allah Azze ve Celle kendisine pek çok iftirada bulunan, yani işte bir kısmı Rahman'ın belki de rızka ihtiyacı var dedi. Bir kısmı doyurulmaya ihtiyacı var dedi. Bizim gibi yemez mi içmez mi dedi. Pek çok şey dedi. Allah Azze ve Celle onlara, dikkat edin, onlara kuvvetini gösterir. Ama Allah Azze ve Celle'nin onlara kuvvetini göstermemesi onun aziyetinden veyahut da zafiyetinden değil. Anladık mı? Ya nedinden dolayı? Sabrından dolayı. Sadece kuvvet dese bazı ileri zekalılar, uyanıklar ona bir kılıf bulabilirler. Ama Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bir cümlede iki tane müteradif anlamlı kelimeyi zikrederek yolu kapıyor. Yani Müslüman deyince ne anlarsın? Mümin anlarsın. Mümin deyince ne anlarsın? Müslüman anlarsın. Sen Müslüman mısın? Şimdi sen mümin değilsin demek istedin mi ben? Demedim değil mi? Bak anladık bunu. Sen fakirsin. Aynı zamanda miskinsin demek istedim değil mi? Ama eğer aynı cümlede geçerse Araplar dediler ki biz iman ettik. De ki Muhammed siz iman etmedik deyin. Henüz iman etmediniz. Çünkü İslam kalbinize yerleşmedi. Şimdi burada ne geçti? İslam'la iman arasında ne? Fark. Şimdi burada da demek ki iki tane sıfatı kullanıyorsa bunlar müteradiftir belki anlamı itibariyle ama muhakkak ki bir hikmete binaen kullanıyordur. İşte bunun hikmeti de bu. Allah Azze ve Celle'nin kendisine bunca bunca eziyet verici iş yapanlara karşı, tamam? Üzücü iş yapanlara karşı onlara da kuvvetini göstermemesinin nedeni aziyetinden değil, sabrından. Onun için diyoruz ki metanet kuvvetin ileri boyutu, şiddetli kuvvet, asla aziyet ve neyin? Zafiyetin karışmadığı ne? Özellik. Hızlıca geçelim. Ma ahadun asbaru. Evet. Geldik şimdi hadisin diğer bölümüne. Sabır. Diyor ki şarihimiz Galen Nevevi. Nevevi dedi ki Galel ulema, alimler dediler ki manahu, manası sabrı. Ennallaha teala vasiul hilm. Allah Azze ve Celle hilmi geniş olan. Hilmi geniş olan. Hatta alel kafir. Öyle ki kafire karşı bile. Ellevi yunsibu ileyhil veled vennit. Allah'a ne isnat ediyor? Çocuk ve ortak. Başka? Galel mazeri. Hakikatu sabr. Sabrın hakikati diyor. Men'un nefs minel intikam ev gayrihi. Nefsi intikamdan veya başka bir şeyden ne yapmak? Alıkoymak. Engellemek. Fesabru neticetül imtina. Sabır işte o alıkoymanın bir neticesidir. Sabır o alıkoymanın neyin? Bir neticesi. Feutlika ismus sabr alel imtina fi hakkillahi teala. Evet. Sabır ismi o alıkoymaya itlak edilmiştir. Neyle alakalı? Allah Azze ve Celle ile alakalı. Yani ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle diyor Kadı İyaz La yu'acilul usat bil intikam. İsyan edenlerden intikam almada ne yapmaz? Acele etmez. Ve huve bima'nel halim fi esma'i subhanehu ve teala. O diyor bir mana Allah Azze ve Celle'nin isimlerinde geçen nedir? Halimdir. Halim olma vasfıdır. Açıklayacağım. Huve sufu ma'al kudra alel intikam. Evet. Halim de nedir? Dikkat edin. Allah'ın hilm sıfatı. Halim olması. Yumuşak olması. İntikama güç yetirmekle birlikte merhamet etmek. Geri durmak. Evet. O halde ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle sabrını güç yetirememesinden dolayı göstermiyor. Yani ne? Hilminden dolayı gösteriyor. Yani ne demek hilminden dolayı göstermesi? Yani iş, azap etmeye, cezalandırmaya, intikam almaya muktedir. Lakin bundan imtina etti. Neden dolayı imtina etti? Merhametinden dolayı imtina etti. Niye merhametinden dolayı imtina ediyor? Neden böyle bir merhameti gösteriyor? Neden? Neden? Şundan dolayı. Alimler diyorlar ki Allah Azze ve Celle insanlara mühlet veriyor. Vakit veriyor, zaman veriyor. Diyor ki ey kulum bunca şirkin içinde yüzüyorsun. Ben sana hala daha nimetlerimi akıtıyorum. Bir gün gelecek, belki göreceksin. Ama o göreceğin gün gelmeden eğer ben intikamımda acele edersem, sen ne yaparsın? Bunu benim başıma kalkarsın. Bense diyorum ki sana, ben aynı zamanda intikam sahibiyim. Yeri geldiğinde bu intikamı alacağım. Bu mühleti de sana verdim, uyan artık. Gör. Ama görmezsen bu intikam tecelli edebilir. Gerek dünyevi, gerekse afaki nelerle, pek çok hadiseyle. Onun için şöyle bir soru vaka olabilir. Ya Nuh kavmini helak etti de bu kavmi niye helak etmiyor? Yani buna pek çok cevap verilebilir. Ama bunun en başında şu vardır. Nuh kavmini helak ettiğinde İyileri helak etmedi. İyileri kötülerden ayırdı. Ama ümmeti Muhammed'in kavminde helaklar olduğu zaman iyiler de kötüler de bir arada gidiyor. Onun için ümmeti Muhammed'in bulunmuş olduğu şu ortamda toptan bir helaki Allah Azze ve Celle müminlere duymuş olduğu özel merhametinden dolayı ne yapmıyor? Vermiyor. Göstermiyor. Yani buna pek çok ne bulabiliriz? Cevap bulabiliriz. Kısaca diyoruz ki Allah Azze ve Celle evet sabrını ne yapıyor? Günah işleyenlere karşı onların cezasını vermekte ne yapmıyor? Göstermiyor. Acele etmiyor. Bu durumda da Allah Azze ve Celle'nin hilim vasfı ne yapıyor? Devreye giriyor. O halde diyoruz ki her ne kadar Allah Azze ve Celle'nin sabur ismi sahih yoldan gelmemişse de halim ismi sahih yoldan gelmiştir. Onun yumuşak olması, hilim sahibi olması aynı zamanda neyi de işine alıyor? Sabır vasfını da işine alıyor. Devam ediyoruz. Ala eden semyahu min Allah. Evet. Allah Azze ve Celle sabrediyor. Neye sabrediyor? Neye sabrediyor? Kendine eziyet verici bazı şeyler duyuyor. Yani şöyle bir soru vakı olabilir. Ya Allah Azze ve Celle'ye kim eziyet edebilir? Ya Allah Azze ve Celle'ye eziyet verici cümlesinde bir problem yok mu? Ne demek eziyet? Arap dilinde emri durumu gizli kalan şey demek. Emri durumu gizli şey kalan şey demek. Yani ne demek? Eseri ortaya bırakmış olduğu eser ama şirklerle alakalı olsun ama başka şeyle alakalı olsun zayıf kalan şey demek. O zaman şöyle bir soru sorulabilir. Yani Allah Azze ve Celle'ye eziyet verici bir şey Allah Azze ve Celle'ye zarar verici bir şey midir? Değildir. Peki Allah Azze ve Celle'ye eziyet verici bu şey bu hadiste geçti. Allah Azze ve Celle'ye kimse eziyet edemez haşa. Ben bu hadisi reddediyorum diyenlere burada şarihimiz diyor ki Ali İmran suresi 176. ayeti kerimeyi okusun. Ne diyor? Estaizu billahi bismillah. Ve la yahzunkellezine yusari'une fil kufur innehum len yadurrullaha şey'a. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, küfürde yarış edenler seni üzmesin. Çünkü onlar asla Allah'a ne yapamazlar? Zarar veremezler. O halde yani Allah'a eziyet vermek demek, Allah'a zarar vermek demek değil. Küfürde yarış ediyorlar. Peygamber Efendimiz üzülüyor. Üzülme diyor, üzülme. Onlar asla bu yarışlarıyla, küfürdeki yarışlarıyla Allah'a ne yapamazlar asla? Zarar veremezler diyor. Demek ki böylelikle Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bize eziyetin zarar vermeden de mümkün olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. İleride bununla alakalı bazı hususlara da ne yapacağız? Değineceğiz. O halde diyoruz ki İbn Adem ne yapıyor? Eziyet ediyor Allah'a. Nasıl eziyet ediyor? Hadiste geçtiği gibi eziyet ediyor. Mesela yine Buhari ve Müslim'in rivayeti, Ebu Hureyre'nin rivayeti. Diyor ki hem de hadisi kutsi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulullahu teala, Allah Azze ve Celle dedi ki diyor Peygamber Efendimiz, yu'zini İbnu Adem, Adem oğlu bana eziyet eder. Hadisi kutsi. Adem oğlu bana eziyet eder. Ne yapar peki? Yesubu dehre, zamana söver. Ve ene dehru, oysa zaman benim. Ukallibu leylehu ve neharahu, çünkü o zamanın gecesinde gündüzünde ben evirir çeviririm. Peşi peşine veririm. O halde Allah Azze ve Celle'ye eziyet etmek demek, Allah Azze ve Celle'ye doğrudan bizim anladığımız anlamda eziyet etmek demek değil. Ne demek? Şirk koşmak Allah'a eziyet etmektir. Küfre girmek Allah'a eziyet etmektir. Günah işlemek Allah'a eziyet etmektir. Yani hulasa bu hadis bize diyor ki Allah Azze ve Celle'ye eziyet etmek, ona zarar vermek değil. Ya ne? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeylere ve doğrudan onu temsil eden şeylere dahi ne yapmak? Müdahale etmek. Mesela bu hadiste Dehriyun'a cevap var. Dehriyun'a. İşte bizi tabiat yarattı diyenlere. Her şey zamanla oluştu diyenlere. Aksine zamana ve tabiata sövmeye de yasak var. Çünkü ne? Tabiatı yaratan kim? Allah. Zamanı yaratan kim? Allah. Müteselsin ona varıyor. O halde bundan hiçbirine söylemezsin. Ama kızdığın zaman da Allah'tan intikamını almak için. Dikkat edin. Allah'tan intikamını almak için ama aynı zamanda da Allah'ın azabından korktuğun için doğrudan Allah'a sövmek yerine Allah'ın bizzat yaratmış olduğu nimetlere, yaratmış olduğu hadiselere, havadise söverek Allah'tan intikamını almak isteyenlere de bu hadis ne yapıyor? Cevap veriyor. Yani burada şöyle bir soru vaka. Müşriklerin böyle bir adeti mi vardı? Yoksa bazı Arap şairlerin yaptığı gibi mi yaptılar? Yani müşrikler zamana söverlerdi. Söverken Rabbe mi söverlerdi? Ama zamanı bahane ederlerdi. Yoksa bazı Arap şairlerin yaptığı gibi Allah'a sövme gayesi yoktu ama ya ulan bu güne de tüküreyim. Şu vakti de tüküreyim. Kara cuma bugünü hiç sevmiyorum. Böyle mi vardı? İkisi de mümkün. Ama daha çok ilk söylediğim şık. Arap cahili döneminde olanlar. Neydi? Onlar Rabbe sövmek yerine daha çok neye söverlerdi? Rabbin bu nimetlerine söverlerdi. Küfrani nimet, küfranı sahibi nimettir demiş atalar. Ne demek? Nimete küfretmek sahibine küfretmekle eşdeğerdir. Onun için bu meseleye de burada ne yapmış? Şarihimiz dikkat çekmiş. Başka bir hadis daha almış. Onu da burada okuyalım. O da İmam Ahmed'in Müsned'inde Abdullah İbni Mugaffer'den rivayet edilmiş sahih senetle. Gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor, Allah'a Allah fi ashabi. Ashabım hususunda iki kere size Allah'ı hatırlatırım diyor. Ashabım hususunda iki kere Allah'ı hatırlatırım diyor. La tettehizuhum garadan ba'di. Benden sonra onları hedef tahtası haline getirmeyin. Femen ahabbehum, kim onları severse febihubbi ahabbehum. Beni sevdiğinden dolayı sevmiştir. Ve men ebgadahum, kim onlara kin güderse, buğz ederse febibugli ebgadahum. Beni buğz ettiğinden dolayı onlara buğz etmiştir. Ve men adahum, kim ki o sahabeye eziyet ederse fekad adani, bana eziyet etmiştir. Gördük mü? Yani ince nokta nereye vardı? Ve men adani, kim ki bana eziyet etmişse diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, fakat azallah, Allah'a eziyet etmiştir. Ve men azallah, kim ki Allah'a eziyet ederse yuşiku en yehudahu, onu yok etmesinden, onu yerle bir etmesinden, onun başına bir musibet vermesinden ne yapılır? Korkulur. Yakındır bu. Demek ki yani Allah Azze ve Celle'yi eziyet etmek için ona zarar vermeye gerek yok. Sahabe hakkında ileri görü konuşmak peygambere eziyet etmektir. Peygambere eziyet eden Allah'a eziyet etmiştir. Allah'a eziyet edenin de akıbetinden korkulur. Evet. Bunda olduğu gibi şariimizin güzel bilgilerinden bir tanesi. Evet. Müslümanlara doğru mu? Hı? Müslümanlara eziyet etmek. Elbette ona girer. Elbette. Evet. Gelecek zaten şimdi. Başka şehirlerde de bulunmuş burada. Daha sonra demiş ki İbn-i Cerir'den yu'zûne rabbahum bima'siyetim iyyâhu ve rukûbuhum ma harrama aleyhi. O halde demiş Rablerine eziyet etmelerinden anlaşılacak en güzel mana ona isyan etmeleri ve haram kıldığı şeyleri de ne yapmaları? İşlemeler. Böylelikle Rablerine ne yapmış olurlar? Eziyet etmiş olurlar. Şimdi bu eziyetle sabrı şimdi ne yaptık? Bağdaştırdık. Diyoruz ki Rabbe eziyet verici bunca iş ki bunların başında ne? Allah'ın hiç affetmediği ne var? Şirk var. Rabbim bunları duyacak, bunlara şahit olacak ama sabredecek. Çünkü ondan daha sabırlı hiçbir varlık yok. Peki Rabbimin sabrı nasıldır? İşte üç şart dedik. Bunları İbn-i Kayyim zikretmiş. Bir, Onun sabrı tam bir kudretledir. Yazın bunu. Bir, onun sabrı tam bir kudretledir. Tam bir kudret. Evet. Onun sabretmesinden dolayı herhangi bir bitme, herhangi bir tükenme, herhangi bir son bulma gündeme gelmez. Yani ne demek? Ne demek? Açalım, onu yazmanıza gerek yok. Ha. Rabbim sabrediyor tam bir kudretle, ama bu sabretmesi bir yere kadar gelecek, orada bitip tükenecek. Ha. Sonra Rabbim ne yapacak? Parlayacak, kükreyecek. Yani bir son noktası var. Ha. Onu kızdırmalarını bekliyor. Allah Azze ve Celle için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle hiçbir hikmet işini kızgınlıkla yapmaz. Hepsini neyle yapar? Hikmetiyle yazar. Gazap sıfatını bile neyle kullanır? Hikmetiyle kullanır. Yani içine ne karışmaz? Zulüm karışmaz. Üçüncüsü, evet. Onun sabrına ne bir elem, ne bir hüzün, ne de herhangi bir noksanlık asla ne yapmaz? Karışmaz, girmez, dahil olmaz. Evet. Diyor ki İbn-i Kayyım, Rabbimin diyor işte sabrı bu ne ile? Üç vasfıyla nedir? Anılır. Evet. Sonra Rabbimin sabrının, evet, semeresi nedir? Helimdir. Yani sabretmiş, sabretme neticesinde evet, hilmetmiştir. Buna göre ne olur? Hilmetmesi, yumuşak olması sabrından daha geneldir. Onun için de pek çok ayette geçer. Ve kânallâhu alîmen halîme, alimdir, halimdir. Vallahu alîmun halîm, halim lafzıyla geçen ayetlerde aynı zamanda alim lafzı da vardır. Yani Allah'ın hilmi, yumuşaklığı bilmemekten kaynaklanmaz. Sadece rahmetinden kaynaklanmaz. Aynı zamanda bilgisinden kaynaklanır. Allah Azze ve Celle'nin evet, hilmine ne karışmaz? Aziyet karışmaz. Peki dedik ya dersimizin başında sabır dedik. Sadece Allah'ın sabrı rahmetle alakalı değil dedik. Değil mi? Ha. Başka sabır sadece neye gösterilmez dedik? Şerre gösterilmez dedik. Üç türlü yerde sabır gösterilir. Bir, yazın. Üç türlü yerde sabır gösterilir. Evet. Bir, Allah'a taat üzere sabır. Allah'a taat içinde sabır lazım. Hayırlı bir iştir ama onun için de sabır lazım. Allah'a taat üzere sabır. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetike demiş devamlı Peygamber Efendimiz. Allah'ım bana yardım et. Nasıl yardım et? Seni zikretmeme, şükretmeme, en güzel şekilde ibadet etmeme. Bu konularda bana yardım et. Allah'a taat üzere sabır. Yani Allah'a itaat edeceksin, ibadatı ortaya koyacaksın. Bu da ne ister bir? Sabır ister. Başka iki, Allah'a masiyet yutmaya karşı sabır. Önüne koymuşlar içkiyi, önüne koymuşlar faizi, önüne koymuşlar güzel bir hatunu, örnek. Veya nefsini çektiği bir şeyi. Ona da sabredeceksin. Yusuf Aleyhisselam sabrı gibi değil mi? Evet. Üç, insana isabet eden şeylere karşı sabretmesi. İşte o bizim bildiğimiz sabır. Nedense bizim toplumumuzda sabrın bu son çeşidi bilinir. İlk iki çeşidi bilinmez. Allah'a taat üzere sabretmek, masiyetlerden uzak kalma sabretmesi, sonra işte işleyen o kötülükler, işte nedir işte? Trafiktir, morafiktir, ölümdür, hastalıktır, kederdir, gamdır. Bunlara karşı ne yapmak? Evet, sabretmek, sabırlı olmak. Hadisin devamında da ne diyor? Sümme yuafihim ve yerzukuhum. Sonra onları afiyete ne yapar? Gark eder, yani ona ihsan verir. Kötülük yapsalar bile. Sonra onlara ne yapar? Rızıklarını da verir. Gerek semavatta, gerek arzda. Bunu neyle verir? Sabrıyla ve hilmiyle verir. Bunu neyle verir? Sabrıyla ve hilmiyle verir diyoruz. Daha başka bilgiler de var. Ancak kelam meselelere girmekten özellikle kaçınıyoruz. Evet, bugünlük bu hadisle alakalı ve bu vapla alakalı alabileceğimiz hususlar bunlar. Sorusu olan varsa sorsun. Hocam bir şey, ben bir yerde dinlemiştim bu sabırdan alakalı da şöyle bir şey geçmişti. Doğru mu yanlış mı onu öğreneyim. Allah da yani sevaplar bir 30 diyelim ki 30 artmış. Yani böyle sevaplar veren diyelim ki rakam sıraya takıyor. Allah bir, iki musibetlere, üç ise masiyetlere karşı sabır daha kuvvetli sabır anlamında bir konuşulmuştu. Doğru mudur? Yani şimdi sana şöyle bir cevap vereyim. Yani böyle bir kıyasta bulunmak bazen doğru olur, bazen yanlış olur. Ama şimdi bazı hadislerde üç cümle var ki diyor mesela Allah Azze ve Celle onların yüzüne bakmaz, onlarla konuşmaz, onları arındırmaz. Bunlardan bir tanesi de mesela diyor ki zengin olup hırsızlık yapar. Diğerinde yaşlı olup zina yapar. Neden? Yani hırsızlık kötü değil mi? Yani bir insan yani fakir olsa hırsızlık yapsa Allah onu arındıracak mı? Yüzüne bakacak mı? Onunla konuşacak mı? Ya da genç adam zina yaptığında Allah Azze ve Celle onu arındıracak mı? Yüzüne bakacak mı? Konuşacak mı? Hayır, ondan dolayı değil. Hükmü galibi vermiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek şu, yani zengin olan insanı hırsızlığa iten, motive eden etkenler azdır. Fakire göre. Yok derler adama. Başka? Yaşlı insanı zinaya iten şehri durumlar da azdır. Kime göre? Gence de öyle. 60'ından sonra azmış derler ya. Bundan dolayı dermiş. O söylediğinde olabilir. Şimdi günahlar o kadar çok ki şu anda. Yani Allah'a itaat, taat artık evin içinde kaldı, camide kaldı yani. Değil mi? Yani hatta evin içinde de belki kalmadı doğru dürüst. Yani işte televizyonun var, gelenin var, gidenin var, sokak var, iş var. Onlara sabretmek. Bu durumda doğru. Ama aynı şeyi Ömer İbni Abdülaziz için söyleyemezdin yani. O maşallah yani çadırını bile nereye kuracağını biliyordu yani. Hayırlı işler için harem sınırına kuruyordu. Devlet işleri için harem sınırı dışına kuruyordu. Yani bir örnek. Yani her yerde, her zamanda o dediğin kaydı işlemez. Ama bana desen ki sokakta. Evet. Allah'a karşı, Allah'ın masiyete, yani Allah'a duyulacak o masiyete karşı sabretmek daha ecirlidir. Ama şurada aynısını diyemem. Bak, taat yapmak lazım burada, değil mi? Burada taat yapmak. Burada seni harama iten bir şey var mı? Yok. Burada da Allah'a taat üzere sabretmek daha nedir? Ecirlidir. Başka? Trafik kazası yaptın o anda, elem geldi. Veya ölüm geldi. Hastalık geldi. O anda da neye karşı sabretmek daha ecirlidir? O musibete karşı. Şimdi yere göre. Geldi bir sahabe, dedi ki Allah Resulü en faziletli amel hangisidir? Dedi ki Allah'a ibadet, ona hiçbir şey şirk koşma. Başka biri geldi, devamlı namaz kılma. Başka biri geldi, devamlı oruç tutma. Başka biri geldi, ana babana iyilik yapman. Yani kişiye göre, yerine göre, duruma göre bazı şeyler değişebilir. O yani yani muvahhadır. Kendisine vahiy edilmiştir. O anda o kişinin zafiyetinde ne yapar? Bilir. Bilir. Yani ana babasına kötü davranını Cibril ona bildirir, öyle bir cevap verir. İşte cihatta kusuru olanı bildirir, öyle bir cevap verir. İmanda kusuru olanı bildirir, öyle bir cevap verir. Ama bana gelse dese ki biri, ya hoca, amellerin en hayırlısı hangisidir? Yani şimdi o kadar çok nas var ki hangi birine göre cevap veresin? Kardeşim derim, yani senin hakkında bir malumatım yok. Önce bir ön bilgi oluşturayım ben. O ön bilgiye göre ben sana senin hakkında amellerinden hayırlısı hangisidir söylerim. Yani şimdi namaz desen, yani namazdır belki ama adam belki namazını kılıyordur ama gıybeti vardır. Haramı vardır, değil mi? Yani onun için bazı şeylere doğrudan cevap vermek mümkün değil. Evet. Hocam, bu ayetin iniş sebebiyle ilgili bir bilgi var mı? Hangi ayetin? Okudular bu Zariyat Suresi'ndeki. Yani sahih senetle yok. Sahih senetle yok. Sahih senetle yok. Beş şeyi de kapsayabiliyor mu? İşte Peygamber Uzayr Aleyhisselam'a hepsini kapsın. İsa Aleyhisselam'a, müşriklerin hepsini. Hepsini. Ama daha çok Zariyat Suresi'ndeki o ayet-i kerime şeyle alakalı. Cahili Araplarla alakalı. Daha çok cahili Araplarla alakalı. Çünkü orada herhangi bir nidden bahsetmiyor. Daha çok yani bu rızık meselesi. aynı zamanda da doyurma meselesinden bahsediliyor. Ama yani belli bir olaya istinaden inmiş değil. İleride şeyde hadiste geçiyor ya, İsa Aleyhisselam'la ilgili hani bu Necar kabilesiyle o yer içer, Allah yemez içmez, hareket etmez. Bunun içine girmiyor mu yani? Ya girelim, o ayetle doğrudan alakası yok. Sen zımnen sokarsın. Ha. Sor. Sor anne. Ben bir şey diyecektim ya. Şimdi Allah Teala sabrediyor mesela Müslüman isteyenlere, Yahudilere. Peki Müslümanlar da bu arada imtihan oluyor. Çünkü onları helak etti o an için. Benim o zaman şeyimiz ne oluyor? Ben öyle bir şey yaptım aklıma geldi. Ya böyle bir soru var. İnşallah şehit olursun diyelim. Çünkü böyle durumlarda şehit olmaya dair rivayetler var. Müslüm'de ve diğerlerinde rivayetler var. Yani Allah'ın ümmeti Muhammed içinde umumi helakları vuku bulursa, ki bazı ufak tefek örnekler vardır. İşte Müslümanlardan yani imanlı olan, yani işte mümkün hasbelkader, yani imanını gereğini yapan insanların o vakadan sonra şehit olacaklarına dair haberler var. Deprem gibi falan mı? Evet, deprem gibi, sel, afet. Hocam bu şehit... Volkan patlaması gibi onların şehit olacağına dair rivayetler var. Şehitlik mertebesinde de şey var mıdır derece? Mesela sancağı taşıyanla işte o anda kılıç görüyor. Her şeyde derece var. Değil mi? Her şeyde derece var. İlimin şey... Her şeyde derece var. Her şeyde tefavuk vardır. Her şehit aynı ecri almaz. Bazı şehitler vardır diğerlerinden daha fazla ecir almışlardır. Ama onların alacağı en kötü ecir bizim hayalimizin üstünde. Onların alacağı en kötü ecir bizim hayalimin üstündedir elbette. Yani ilmin nasıl seviyesi varsa, ilimle amel etmenin nasıl seviyesi varsa ona göre ecri de farklıdır. Evet. Hocam Allah Azze ve Celle'ye varlık diye hitap edilir mi? Yani Allah Azze ve Celle'ye varlık diye hitap avamla edilmez. Ama ilmi toplantılarda edilebilir. Çünkü o vacibül vücuttur. Mutlak varlıktır yani. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan varlık Arapça itibarıyla şeydir. Yani Kur'an-ı Kerim'de neyse kemiklihi şey. Zaten Allah bunu kendine isnat ederek söylemiştir. Onun misli hiçbir şey yoktur. Yani o anlamda varlıktır. Yani sen varlığa şey de dersin. Vücut da dersin. Vücudun diğer bir anlamı Türkçe'de varlıktır. Ama Allah Azze ve Celle'nin var olması, Allah vardır diyorsan bir varlıktır değil mi? Vardır. Vardır. Ama Allah'ın varlığı oldurgan veya oldurulgan bir varlık değildir. Vücuda gelmesi değil mi? İşte vücuda gelmesi demek yani parçaları toplanarak vücuda gelmesi demek değil. Şimdi sen onu insan için dersen vücuda gelmesi. Çocuk nasıl vücuda gelir? Ana baba bir şeyler yapar, çocuk vücuda gelir dersin ama Allah'ın vücuda gelmesi öyle bir vücuda gelme değil, varlık aleminde evvel ve ahir olmasıdır. Yani varlığı yaratan olur zaten. Şimdi bu tür tabirleri kullanırken derslerde sıbak ve siyakına bakacaksınız yani. Şimdi selefi bir bakış açısıyla hocam böyle var mıdır dersen o zaman ben sana bunu Türkçe anlatamam. Anlatmakta güçlük çeker. Başka sorusu olan var mı? Bir insan dili, bir insan akidesini daima en iyi nasıl öğrenir? Kendi diliyle öğrenir. Akidesini en iyi kendi diliyle öğrenir. Kendi diliyle akideyi ifade edecek tabirler Allah'tan haber vermek niyetiyle. Tabi bunlara burada girmiyoruz. Şimdi Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini anlatmak ayrıdır. Allah'tan haber vermek ayrıdır. Eğer Allah'tan haber vermek gayesiyle sen bazı tabirler kullanıyorsan, yani mesela Allah ne cevherdir ne arazdır. Burada Allah'ın sen ne bir ismini, ne bir sıfatını, ne bir fiilini ne yapamazsın bununla? İspat edemezsin. Ama karşına geldi bir adam. Uçmuş. Yani Maturidiliğin dibine dalmış. Yüzüyor. Tamam mı? Hocam dedi ya. Bana bir anlat bakalım. Senin inandığın Allah nasıl bir Allah? Sen başladın. İşte işitendir, görendir, şöyledir, böyledir. Ya hocam onları geç. Bana kelami bazda Allah'ı ispat et dediğinde işte ona ne yapacaksın? Belli tabirleri kullanacaksın. Mesela sana diyecek ki Allah'ın ne cevherdir ne arazdır. Sen ona diyeceksin Allah'ın cevher olmaması, araz olmaması nasla mı sabit? Değil. E sen bunu niye söylüyorsun? Ya hocam haber veriyorum diyecek. Yani cevher gibi değildir, araz gibi değil. Allah ağaç gibi midir haşa? Toprak gibi midir haşa? Su gibi midir haşa? Şimdi haber veriyorsun değil mi? Şimdi bunu Kur'an da yapmıştır. Allah'a uyku gelir mi? Uyuklama gelir mi? Yorulur mu? Birileri yoruldu demiştir değil mi? Haber verme olayı ayrılır. İspat etmiyorsun. Ama bunu herkese yapmıyorsun. Yani kime yapıyorsun? Nefiyle uğraştığında. Yani işte karşındaki adama onun hüccetini ikame etmeyle uğraştığında. Burada hastalık işte. Burada vücut kelimesi bu anlamdadır. Türkiye'de varlık olarak bu bilinir. Ondan dolayı da öyle kullanıyoruz. Sormuyorsun. Şey diyorum. Asr suresindeki Allah sabrı hakkı ve Allah sabrı sıfatı. Buradaki sabır hangisi hocam? Üçtür yerde sabır. O üçüne de girer. Hepsine girer. Çünkü hak hepsini temsil eder. İtaati de temsil eder. Masiyete karşı sabrı da temsil eder. Onun için Asr suresi tek başına inmiş olsaydı kifayet bulurdu. Ondan dolayı İmam Şafii öyle söylemiştir. Hepsini karşı. Var mı başka soru sorun? Soracağım şey sorabilirim. Hep aynı adamlar sormasın. Başka yoksa hadi sor. Demin söylediğiniz direkt küfre girmese de dolaylı olarak sürekli şehirlerle ilgili bu doğal afet veya neyle ilgili? Küfre girmeyen direkt hani ama işte hile sövmek gibi. Burada doğal afet veya tabiat anada girer mi tüm tabirle? Yani şu örnek vereceksin. Rüzgara sövmek nasıl var mesela? Yani tabiat ana dediği zaman doğurganlığın mesela. Yani sen Allah Azze ve Celle'nin yaratıp da sünnetullah icrasıyla alakalı takdir etmiş olduğu nedir sünnetullah? İşte bu alemde olan hadiseler. Takdir etmiş olduğu hiçbir şeyi sövemez. Bir adam diyelim gemiye çıktı, rüzgar geldi onu ters istikamete sürükledi. Rüzgara sövse aynı hükümdedir. Yani kafir mi olur değil mi onu mu soruyorsun? Hocam küfre girmiyor mu o zaman? Tabiat ananı yarattığı diyor adam. Ben onu açıkladım ya burada zaten. Yaratmayı vasıf olarak sen tabiata verir. Allah'tan alırsan küfre girersin. Dehli olursun dedim. Nedir dehlilik? Yani ateist işte bir mana. Zındıklık. O ayrı. Ama işte yani mesela bazen sövme niyetiyle de olmaz. Adam çok sinirlenir. Ya işte ulan şu günü de hiç sevmiyorum. Bugün de hep başıma bu olaylar geliyor dese küfre girer mi girmez mi tartışılır. Pazartesi bugün iş başında işte. Yani onu belli şeylere bak. Ama onu Allah'ın kazasına, takdirine bağlarsa öyle olur. Yani derse ki Allah bugünü benim için tamam mı? Hazin gün olarak yaratmış küfre girer. Ama pazartesini sevmiyorum her gün iş var dese pazartesini sevmezlik yapmaz. İşten dolayı. Mesela ben de neyi sevmem? Kendi açımdan söyleyeyim mesela. Baklayı sevmem. Ama Allah'ın nimetini reddetmek namıyla değil. Tamı hoşuma gitmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam dabbı yemiş mi? Yememiş. Çöl kertenkelesini yemiş mi? Yememiş. Yani her yememe sevmemeyi gerektirmez. Bu anlamda. Yani bir insan ama dese ki Allah'ın elma nimetinden nefret ediyorum nimet olarak. Olmaz. Olmaz. Aynı durum. Allah muhafaza hükmeye, küfre düşersin. Hocam burada sövmek genel bir cehalet aranır mı yoksa genel insanlık için midir? Yani sövmekte cehalet aranmak, aramamak yani örnek vereceksin. Bak bu genel sorular olmaz. Örnek vereceksin. Bir örnek vereceksin. Aynileştir olayı. Yani belli şeylere var. Mesela. Mesela hocam yani bu rüzgara sövmüş. Başına gelen bir afete sövmüş. Ama bu insan Müslüman bir insan. Bazı şeyleri bilen, ilim sahibi bir insan. Kızgınlık anında sövmüş. Ama bazı bir insan var, cahil bir insan. Şimdi itikatta kızgınlığın bir faydası yok. Yani kızmış söylemiş, kızmamış söylemiş o önemli değil. Ama cehalet özürdür. Ama kızgınlık özür değildir. Kızgınlık özür değildir. Yani ilmi olan bir insan kızmayacak. Cahil olan insan kızarsa zaten cehaletine hamledilir, kızgınlığa hamledilmez. Bir adam aynı anda 3 kişiyle zina yapsa kaç hayır uygulanır? Bir tane. 3 tane hayır uygulanmaz. Yani her zaman neye hükmedersin? En geneline hükmedersin. Cehalet ondan daha şeydir. Ama bir adam düşün, bir adam düşün. Açıkça söyledi kardeşim dedi. Lanet olsun şu depreme. Nefret ediyorum şu depremden. Allah kahretsin şu depremi dese yine yapacağını yaptı dedi. İşi durumu zayıf. Fena. Allah yardımcısı olsun. Hocam ben şehitlikle ilgili bir şey duymuştum ya da okumuştum tam hatırlamıyorum da. Bu iç hastalıklarından falan ölenler şehit olduğunu falan öyle bir şey duymuştum. Yani bunlarla alakalı bir rivayet bilmiyoruz. Ama hastalıkların arttığı dönemde çok hasta olan veya devamlı hastalıklarla mücadele edip de bazı insanlar vardır 40 yıl yaşar doktor görmez, 50 yıl yaşar doktor, bazı insanlar vardır hep doktorların elindedir veya hep hastadır. Eğer o sabreder ölürse şehit olur tabii. Çünkü niye? Musibetler günahlara kefarettir. Bir insan ne kadar çok hastalık çeker, ne kadar çok da sabrederse o kadar günahları ne yapar? Kefaret olur. Ama bizim anladığımız anlamda şehit olmaz. O şehitlik farklı bir şehitlik. Ona alimler nispi şehitlik diyor. Ona bakarsan denizde boğulanın da şehit olduğuna dair rivayetler var. Ama yani Antalya'da veyahut da ne bileyim işte Çeşme'de boğulan şehit olmaz. Anladın mı? Yoksa var. Bu rivayetleri o da var. Ve senedi hasen yani. O da var. Hangi şey? Attan düşen. Attan düşen. Var. Lakin dediğimiz anlamda muvahhid olma şartıyla. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illallah estağfurüke ve tübüleke cengisyonu aynı yerine koyuyorsun.